السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بلا شك أسيكه وليو ليلة الجمعة أبوني أسيكه watarehe 20 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1442 Hijria, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2021 miladia. Tutakuwa tuko katika majlisi yetu ya mwisho katika mfululizo wa majalisi 4 ambazo tulizigawa katika sehemu 2 na vikao 4. Majlisi ya leo itabeba sehemu ya yale tuliyoyaacha katika majlisi ya jana. Kuna mambo tuliona kwamba tuyaakhirishe mpaka katika majlisi ya leo ili tuyatolee ufafanuzi wa kutosha, kisha tuyaingie yale ya leo. Lakini ilikuwa nikitafiti, nikiangalia, nikipekua hapa zile nukta ambazo nimedhamiria hasa kuzizungumza, kama nilivyoeleza awali, nikaona kuna baadhi ya nukta itabidi tuzipite kwa haraka, tusikae sana, yani tuhitaji tu kwa mara moja tupite. Sisi tubaki katika zile nukta ambazo ndio muhimili wa maudhui hii. Jana tulisimama kwenye nukta ya 4 na ya 5. Nukta ya 4 ilikuwa inazungumzia masala ya ikhtilafu al-matali'. Yaani kwa ufupi, hii ni moja katika yale yaliyobebwa na nukta ya 4, ambao ni msimamo wa wale wenye kusema, au tulitaja swala kwamba ikiwa watu wa mji fulani kama vile Dodoma watakapouona mwezi mwandamo, je, ni lazima kwa watu wa miji mingine kama vile Tanga, Dar es Salaam, Mbeya na miji mingine tuliyoitaja, watalazimika kufunga au kufungua na mwezi huo? Tukasema pale pana misimamo mitatu. Nimetaja miji ya karibu karibu hii, Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Harare, Lusaka. Lakini maneno kama hayo husemwa labda Moroni huko Komoro, Mogadishu Somalia, Addis Ababa na ukiendelea Cairo na miji ya mbali zaidi. Je, tutafunga mji mmoja au miji mingine itafunga kwa sababu watu wa mji fulani wameuona mwezi mwandamo? Pana kauli tatu hapo, misimamo mitatu. Msimamo wa kwanza tukasema ni ule msimamo wanaosema kuwa watalazimika watu wa miji yote kufunga au kufungua na mwezi huo endapo taarifa ya kuandama kwa mwezi imewafikia. Tukaeleza waliosimama kwenye kauli hii kwamba ndio kauli ya al-Imamu Malik, ndio kauli ya al-Imamu Ash-Shafi'i, ndio kauli ya al-Imamu Al-Layth ibn Sa'd, ndio kauli ya al-Imam Ahmad, ndio kauli ya Abu Hanifa. Al-Imamu Nawawi ametaja wazi, amewataja amemtaja Al-Layth ibn Sa'd, akamtaja Ash-Shafi'i na Ahmad, kisha akasema naona pia huo ndio msimamo wa Al-Madani, yani Imamu Malik, Wal-Kufi anamkusudia Abu Hanifa, kwamba huu ndio msimamo wao. Pia tukasema msimamo huu umekusanya au umebebwa na kundi la maulama al-muhakkikun, wa maulama wenye kuyahakiki masala kwa dalili zake, kama vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo tuliowataja, na wana hoja yao katika hilo. Kwa tukahoji pale, je, bado itabakia kuwa kauli hii ni ya upotoshaji kama anavyodai hilo Abu Eid, na anavyotaka kuwaaminisha Waislamu kwamba kauli hii ni kauli ya upotoshaji, na kila anayesema kauli hii ni mpotoshaji? Utayapeleka wapi masala haya, na vitabu vimeeleza tayari na khilafu iko tangu hapo zamani? Kwa hiyo hili anatakiwa alitolee ufafanuzi. Pia yeye akazungumzia swala kutekelezeka, kwamba jambo hili halitekelezeki. Halitekelezeki vipi? Ah, kwa sababu taarifa taibu, Uislamu unakwenda na hali, yani Uislamu ulivyo ni wenye kusilihi kwa kila wakati na kila zama na kila mahali. Lisilowezekana miaka 20 iliyopita litawezekana pingine leo, na Uislamu unakwenda na maadamu mambo hayo hayapingani na misingi madhubuti ya Uislamu, zile thawabit. Na ndio maana kuna uwanja mpana wa mujitahidun katika kila zama kutokana na masaili mapya yanayotokea katika ulimwengu wa Kiislamu. Kweli jambo liko, tukataja hali hiyo. Lakini pia msimamo wa pili wakasema kwamba haitawalazimu watu wa mji mwingine kufunga wala kufungua, isipokuwa kama utathibiti mwezi, alafu wakawa kukawa kuna amirul mu'minin, khalifa, al-imamul a'zam, mtawala ambaye ndio anatawala dola zote, nikawa yeye ndiye mtawala wa Waislamu, dola ya Kiislamu, yeye ndiye khalifa. Yeye akiwatangazia Waislamu kesho ni Ramadhani, basi itakuwa kesho ni Ramadhani kwa wote ambao taarifa hiyo imewafikia. Huu ni msimamo wa pili. Kesho ni Shawwal, Eid Mosi, mfungo mosi na Eid imefika, watu wote watafungua. Kesho ni tarehe moja Dhulhijja, hivyo. Hii ni kauli ya pili na imetajwa, wameitaja maulama katika vitabu vyao. Hiyo Fathul Bari ambayo ulikuwa uko nayo hapo, ukirejea juzu ya 4 utayakuta masala haya yametajwa na Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Huu ni msimamo wa pili juu ya ile swali tuliliuliza. Msimamo wa tatu ni msimamo wa wanaosema kwamba ikiwa miji itakaribiana, basi itakuwa hukumu yao ni moja, kwa maana watafunga au kufungua pamoja, mwandamo wao utakuwa ni mmoja ikikurubiana. Sasa wanaochuoni Al-Hafidh amelitaja hilo kwamba katika huku kukurubiana na huu mbali na ukaribu, huu unakusudiwa nini, umbali na ukaribu? pakatoka kauli tofauti tofauti pale, mimi nimezitaja baadhi yake. Kuna wanaosema kwamba kitakachozingatiwa ni ikhtilafu al-matali', matla'i ya mji huu na matla'i ya mji ule yakitofautiana, basi kila watu na mwezi wao, yakiwa ni mamoja, ikiwa kuna ittihadu al-matali', miji hiyo basi itashirikiana katika mwandamo huo. Nikasema pale, mwajua ikhtilafu al-matali' ni nini, lugha gani? Nikasema lugha kama hiyo, si katika kutweza, lakini pingine mtu akawa kwani hii matali, matali ni nini? Kwa hiyo kuna haja leo kuizungumza kidogo tu, kuipa nafasi ili mtu afahamu kitu gani kinachoelezewa. Haya, pakatoka kauli mbili hapo, kama hiyo masala ya ikhtilafu al-matali, masala ya kwamba miji ikiwa karibu basi au ikiwa mbali, pana kauli mbili. Kuna kauli inayosema ya kwamba hawa watakuwa kila mmoja na mwandamo wao, lakini kwenye hilo hilo pia kuna waliosema ya kwamba watafunga kwa mwandamo mmoja. Kauli hii ikanasibishwa na Ash-Shafi'i vile vile rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa suali la matla', neno matla', matla'u au neno matali', tunasema ikhtilafu al-matali', matali' ni wingi, ni jamu au wingi wa neno matla'u. Na matla'u katika lugha ya Kiarabu yatokana na fili tala'a yatlu'u, amechomoza, anachomoza. Kwa hiyo ikiwa matla'u maana yake ni masdaru mimiyun, kuchomoza, unaweza kusema hivyo, au ikawa ni ismu makanin matla'un, yani mahali pa kuchomoza, mahali linapochomoza jua, mahali unapochomoza mwezi, matla'u rajul, mahali alipochomozea mtu pale, ismu makani. Pia inaweza ikawa ismu zaman, kwa maana wakati wa kuchomoza. Sasa hapa panapokusudiwa hasa ni mahali pa kuchomoza jua au kuchomoza mwezi, mahali wakati, kwamba ikhtilafu al-matali, kutofautiana mahali pa kuchomoza mwezi, la, kutofautiana wakati wa kuchomoza mwezi, kwa itakuwa ni ismu zaman, wakati wa kuchomoza mwezi. Sasa ikisemwa ikhtilafu al-matali, kutofautiana mahala ma kuchomoza mwezi, kutofautiana nyakati za kuchomoza mwezi, kutofautiana nyakati za kuchomoza mwezi, kwamba hawa na wakati wao na hawa wakati wao, ndio ambapo ikhtilafu al-matali na ittihadu al-matali, kuwa mamoja yale machomozo ya mwezi kwa wakati, kwamba hawa watu hawa kwa walivyo wakati wao kuchomoza mwezi ni mmoja, kuna ittihadu al-matali. Je, hilo linathibitika vipi? Kwa sababu haya ni maneno yalikuwa yakisemwa tu katika vitabu, mara nyingi hayatajwi mpaka hivi karibuni, miaka ambayo si mingi, baadhi ya wanawachuoni wa elimu ya falak, yani wale semi falak kwa maana elimu ya uganga, wakatafsiri kwamba waganga wa kienyeji walikusanyika, la, na kusudia wale wataalamu wa mambo ya anga na mwenendo wa jua na nyota, masala ya ilmu tasyir, walikaa wakajaribu kupima, wakaleta vipimo vikaonyesha ya kwamba kuna uwezekano kwa watu waliokuwa wametofautiana kwa masafa ya maili 500 kuwa matlai yao ni tofauti, kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kukiwa kuna umbali wa maili 500, basi hao matlai yao ni tofauti. Walikaa wakayazungumza haya, kwa hiyo kuna tofauti katika hilo, yani katika kuchomoza au wakati wa kutokeza mwezi muandamo. Umeelewa? Kwa hisabu za haraka haraka, ukitaka kujua wingi wa, yani umbali wa maili 500, maili moja ni sawasawa na kilomita 1.6, si ndio? Kilomita 1.6, yani mita 1600 ndiyo kilo, ndiyo kilo, hiyo ni kilomita moja ambayo ni sawasawa na maili moja. Sasa 500 au 100, moja 1.6 ukizidisha mara 500 utapata kilomita 800. Kilomita 800 ni kutoka Dar es Salaam mpaka Tabora. Pana 810 na ngapi bwana? Kama 810 na kitu au 24 kitu kama sijasahau. Kwa hiyo Dar es Salaam na Tabora kuna ikhtilafu al-matali'. Watu wa Dar es Salaam hawatafunga na mwezi wa Tabora, na watu wa Tabora hawatafunga na mwezi wa Dar es Salaam. Yani nakusudia hiyo Dar es Salaam kupitia njia Itigi ndio kilomita hizo 800 na unanielewa? Sasa sija kuambia kwenda Kahama au kwenda Shinyanga. Shinyanga karibu 900 na kitu. Kwenda Bukoba ambao ni 1100 ngapi huko. Unanielewa? Kwa hiyo sehemu hizo zote ukiangalia kuna umbali wa ikhtilafu al-matali' wa kutofautiana matla'i, kwa sababu ni zaidi ya maili 500. Ni zaidi ya maili 500. Sasa jambo likiwa namna hiyo tutathibiti vipi? Tukienda na msimamo huo kwamba makusudio hasa ni matla'i ya mwezi ndiyo yanayozingatiwa, kama yakiwa ni mamoja watu watafunga pamoja, yakiwa ni tofauti tutafunga tofauti, kadhalika kufungua tutafungua tofauti. Au mtaongeza jambo jingine, lakini mipaka nchi yetu ni moja. Kama jana nadhani niligusia hili jambo, suala la alhududu asiasia, mipaka ya kisiasa ambayo imewekwa na mkoloni, hili jambo halijatajwa katika vitabu vya kisheria, vitabu vya ilmu, kwamba watu wa nchi fulani alafu ikatajwa ile mipaka mipya ya kisasa kwamba nchi hii na hii ni nchi mbali. Ikawa kwa mfano ile zamani kwamba Mombasa ni Zanzibar, ni uhaini kusema hivyo. Sasa ya Mombasa yafunga na Nairobi badala ya kuwa Mombasa yafunga na Zanzibar, kwa sababu ya mpaka uliowekwa mwaka 1884. Lakini mipaka ya 1884 baada ya Berlin Conference ndio mipaka hii imewekwa. Kabla ya hapo ilikuwa hakuna hivyo. Sasa ukilitafiti au ukilitazama suala hili katika vitabu vya kielimu, ulikuti kwamba kila watu wa nchi watakuwa na mwandamo wao. Manake ukiitazama mathalani kama nchi ya Saudia, asli sehemu ya kaskazini ni sehemu katika Sham, Tabuk, na miji mingi iliyo katika sehemu ya kusini ni sehemu katika Yemen, na hili linafahamika na nchi nyingi ziko namna hiyo. Lakini baada ya ule mgawanyo sasa, huyu kapewa kubwa, huyu kapewa kidogo, ule kazidishiwa sana, yule kapunzwa sana, basi mtagawana hapa, nyinyi mtachukua sehemu hii na nyinyi mtachukua sehemu hii, kwamba hili ziwa moja liko nchi tatu au liko nchi mbili, nyinyi lenu na nyinyi pia, ili watu wanufaike. Mgawanyo wa aina hiyo. Sasa katika sheria ya Kiislamu jambo hili halipo, halijatajwa. Kwa ufupi niseme lugha ya kufunga maneno kwamba mimi sijaliona, pengine wenzetu wameliona kwamba lipo, limetajwa kwenye vitabu, kwa sababu ilmu ni bahari. Kwa hiyo Sheikh Abu Eid atakuja kulieleza hili katika mambo muhimu sana ya kuyaelezea, moja ajalieleze hili. Mazingatio ni matla, yani ikhtilafu al-matali' na ittihadu al-matali', au mazingatio ni mipaka ya nchi iliyowekwa na wakoloni. Kama ni hilo, tunahitaji ilmu na ufafanuzi wake ukoje. Na kama ikhtilafu al-matali', itabidi ndani ya nchi yetu hii tufunge vipande vipande, wengine watangulie, wengine wachelewe, sababu ikhtilafu ya matali'. Haiwezekani mtu aliyeko Kigoma au yuko Geita katika nchi hii afunge na mwezi ulionekana Makondeko. Haiwezekani. pana kilomita ngapi? Haiwezekani, kwa sababu kuna ikhtilafu al-matali. Au mtu yuko Mbeya Chunya huko, haiwezekani kwa matali afunge na mwezi ulionekana wete Pemba, kwa sababu matali ziko tofauti. Yeye asubiri tu matali yake, alafu wakati huo huo ikawa huo mwezi ulionekana wete Pemba, yule aliyeko wasini Kenya, kwa sababu kwao bado, ikawa yeye hafungi na mwezi ule. Wasini hapa, wasini iko south coast ya Kenya, Mombasa huku karibu na mitaa ya Lunga Lunga, kisiwa kule Wasini Island, sehemu za Shimoni kule. Kwa mtu wa kule ambaye yeye wete ni karibu na yeye, lakini kwa sababu ya mpaka uliowekwa pale Lunga Lunga, hawezi kufunga na mwezi wa Pemba. Mtu wa Chunya afunge na mwezi wa Pemba kwa sababu umetangazwa kwenye redio. Ndio maana ikhtilafu al-matali. Au kuna kitu kingine cha ziada hapo? Kama kipo cha ziada, ndio kielezwe ni kitu gani hicho na kimetajwa wapi. Kama hoja ni mamlaka, inatajwa al-imamu al-a'zam, yani amiru al-mu'minin, ndiye aliye na mamlaka ya kuwatangazia Waislamu wote dunia nzima. Kwa hiyo kile atakemfikia taarifa, basi mwezi ule au taarifa ile ataifanyia kazi. Hilo ndio linalotajwa kwenye vitabu. Naifafanua nukta hii kwa sababu hayo yatakokuja hapo mbeleni katika masala ya Arafa yanaitegemea zaidi nukta hii. Kwa hiyo kuna wengine wanasema inayozingatiwa ni masafa kwa kusuru swala. Kauli hii nadhani Sheikh Muhammad Idi hawezi kuikubali na yeye. Masafa kwa kusuru swala ni mafupi sana, na itabidi kila mkoa wafunge na mwezi wao, bali wakati mwingine kila wilaya. Haiwezekani mtu aliyeko Pangani afunge na mtu aliyeko Kilindi, haiwezekani. Tayari itakuwa kuna kila watu na ni masafa ya safari hayo, yaani utoke Pangani uende mpaka upite kwedi boma, uende mpaka ufike Kilindi, ni safari ndogo. Aliyetoka hapa Tanga kwenda Dar es Salaam kashafika. Kwa hiyo kuna haja ya kulitazama hili, nadhani yeye pia halikubali hili. Na wengine wanasema ni hali ya miji tu juu na chini, ili pia nadhani halina uzito wote. Sasa turudi, hawa watu wanaosema hivi, nikisema watu msije mkaona tu ni watu wa mtaani, maulama, lakini wamekinzana kwenye mitazamo hii. Hawa wanaosema hivi hoja yao ni nini? Tukasema hawa wote wameegemea kwenye hadithi inayoitwa hadithi ya Ibn Abbas inayoelezea masimulizi ya Kuraib. Masimulizi ya Kuraib. Kuraib amefanya nini? Katika hadithi, katika Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim anaelezea kwamba Ummul Fadl radiyallahu ta'ala anha alimtuma Kuraib kwenda mji wa Sham. Nataka mfahamu kwamba huko Sham ndio ilikuwa makao makuu ya serikali au dola ya Kiislamu, al-khilafa ya Kiislamu ambayo ilikuwa iko chini ya Muawiya bin Abi Sufyan. Makao makuu yake yalikuwa ni katika nchi ya Sham au mji ya Sham, bil khusus Dimashq. Kwa Kiarabu wanaita Dimashq. Nini maana Dimashq? Damascus. Alikwenda kule Kuraib. Watu wa Shamu ambao ndio makao makuu ya nchi, wao waliuona mwezi mwandamo usiku wa kuamkia Ijumaa, kama hivi leo Alhamisi kuamkia Ijumaa, waliuona mwezi mwandamo, wakaanza kufunga siku ya Ijumaa. Wakati watu wa Madina ambapo ndipo walipokuwa Abdullah ibn Abbas waliuona Lailatu Sabt, usiku wa kuamkia Jumamosi. Kwa hiyo wakaanza kufunga siku ya Jumamosi. Aliporudi Kuraibu kutoka Sham akafika Madina pale, alipokutana na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, na hali ya kuwa Ramadhani inakwenda mwisho mwisho, Walipokutana akamuuliza, baada ya mingine iliyopita, kini hadithi inaeleza au kisa kinaeleza kwamba walipokutana akamuuliza, mata raaitumul hilala, lini mliuona mwezi mwandamo? Kuraibu akajibu, watu wa Sham au tumeuona mwezi mwandamo lailatul jumua, usiku wa kuamkia aljumua, watu wameuona wakafunga, na amefunga Muawiya radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akamwambia Kuraib, lakini sisi tumeuona usiku wa Jumamosi, kwa hiyo hatutaacha sisi kuendelea kufunga, sisi tutaendelea kufunga mpaka tuone au tukamilishe siku 30. Kuraibu akamuuliza, awala taktafi biru'yati Muawiyata wa siyami, kwani wewe Ibn Abbas hutosheki na kuona huu mwezi Muawiya, kuwa Muawiya ameuona mwezi huu ambaye ndiye kiongozi wetu sisi, na kufunga kwamba yeye amefunga, na kufunga kwake? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akasema la. Hapa watu wame katika mijadala hii ambayo mwezi ukifuatilia tangu zamani, wakawa wanachuana hapa, hao jamaa wa Ansari Sunna wakawa wameshikilia kwamba la, kwa maana la natosheka. Wengine wanasema la, sitosheki. Kila mmoja akaitafsiri la anavyojua yeye, lakini kwa ufupi jamaa zetu walikuwa wamekwenda siko hapa. La ina maana kwamba sitosheki, na ndio ukiangalia utaratibu na mweko wa lugha ya Kiarabu, haiwezi kuwa la anatosheka. Sitosheki mimi, sijatosheka. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kama hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo aliposema na kama hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pakazua mijadala mingi katika vitabu vya ilmu. Vipi alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wengine wanasema ametuamrisha, kwa maana natosheka, na hivi kutosheka ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatafsiri hivyo. Wale wanaosema kwamba sitosheki, na hivi kutokutosheka ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nimeipa nguvu hii kauli ya pili ambayo watu wanaosema, ambayo ndio uko humu mwenye miji yetu, ni kwamba ni kauli imeshikwa na ahlul bid'ah wal ahwa. Hao katika usawa kwenye kauli hii katika kuitafsiri, kwa sababu ndivyo ilivyosheleheshwa na ahlul ilm wote. Ukirejea shuruhati za ilmu zote, hakuna anayesema kama wanavyosema hawa jamaa zetu, jamaa wa Ansar. Hakuna anayesema hivyo, wao watu wameamua kufikiria wakasema namna hiyo. Sasa alhaqu yuqal, kama tutafuta ushindi na sisi tungeegemea upande huu tukaminyana hapa hapa kwamba Ibn Abbas ametosheka, alafu ubishi ukawaendelea tu. Lakini hatuko katika swala ubishi tu, hata kuielezea haki ni ipi kwa mujibu wa dalili zake. Na siku zote mtu anatakiwa usimame katika msimamo huu, usitafute kitu cha kukuunga mkono wewe, hata kama ni dhaifu ukakiegemea. Hata siku moja usifanye hivyo, utafeli katika jambo lako, hutabarikiwa katika da'wa yako na ilmu yako. Lile la haki liseme, hiyo ndio sawa. Kwa hiyo Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hakutosheka. Suala la kwamba hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam limeleta mzozo katika vitabu vya ilmu. Ash-Shawkani ameleleza na wengineo wakaleta maelezo mengi kabisa, kwa sababu katika watu waliozungumza masala ya mwezi kwa upana ni Ash-Shawkani. Miongoni mwa hao ni Ash-Shawkani, na ameandika kitabu maalumu hasa kuhusu masala ya ikhtilafu al-matali, na ndio maana kila mara namtaja. Wengine wakasema muradi pale, kwa nini Ibn Abbas alikataa kusema? Kwa sababu ni khabaru al-wahid, ni habari ya mtu mmoja tu, kwa kuweza kuikubali na kuandama Ramadhani, kuandama mwezi wa mfungo mosi, kuingia katika Idi, hakuthibiti isipokuwa kwa ushahidi wa watu wawili, lakini si kauli yenye nguvu. Pia wakasema kwamba ni jitihadi tu ya Ibn Abbas, walhujjatu fil marfu'i, ni jitihadi ya Ibn Abbas tu. Hoja iko katika hadithi marufu. Kwa hadithi marufu iko sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, na hii ni khitabun 'amun li jami'i al-muslimin. Kwa hoja iko hapa, si kwenye jitihadi ya Ibn Abbas. Lakini Ibn Abbas si jitihadi yake pale, kwa sababu hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sigha lenye kuonyesha kwamba hadithi marufu. Kauli ya sahaba akisema mina sunnati kadha au umirna bikadha ni marufu hukman. Hivi ndivyo wanavyoeleza watu wa hadithi. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala masala haya ameelezea. Nitasoma baadhi ya sehemu katika maelezo yake juu ya kipengele hiki kwenye kitabu chake Tamamul Minna. Nimekuja nacho kwa sababu kauli kama hiyo pia ametanguliwa naye na baadhi ya wanaochuoni. Tamamul Minna fi ta'liq ala fiqh as-sunnah. Sasa wale wanaosema kwamba hakutosheka kwa sababu hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwauliza ametuamrisha vipi sisi kwamba kila watu wa mji wafunge na mwezi wao, kila watu wa mji wafunge na mwezi wao, nini maana ya mji? Mbeya ni mji, Iringa ni mji, Songea ni mji, sawa, Moshi ni mji, Arusha ni mji, Tanga ni mji, Dar es Salaam ni mji. Mnakusudia nini kila watu wa mji wafunge na mwezi wao? Ndio maana hii, kwa sababu mtawala ni mmoja, pesa moja, umla yao ni moja, na mtawala mmoja Muawiya, na kutoka Madina mpaka kufika Sham Dimashq, tukisema ni kilomita nyingi, basi ni 1000, lakini mtawala ni huyu mmoja, nchi ni hii moja, iko chini ya Muawiya bin Abi Sufyan. Je, twende na msimamo huu tuwaambie watu wa Bagamoyo fungeni na mwezi wenu, na watu wa Maswa fungeni na mwezi wenu, Bariadi huko nyi kuwe na mwezi wenu? Lakini sasa rais mmoja, mufti mmoja, kadhi mmoja, basi kila watu wa mji na mwezi wao. Mbona kule Shamu na Hijazi kiongozi mmoja na kila watu walikuwa na mwezi wao? Na Ibn Abbas sema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mnanielewa anachokisema? Kwa hiyo watu wanatakiwa waijadili nukta hii, kwamba kitu gani kilichomzuia Abdullah ibn Abbas aeleze kwamba hakukubaliana na mwezi ule, kwamba hata ufanyie kazi mwezi ule mpaka watakapouona mwezi wao Madina au watakokamilisha siku 30. Kitu gani? Ni umbali wa masafa, ikhtilafu za mapale, utofauti wa miji, utofauti wa tawala? La, kwa sababu haya yote ukieleta utakuta tunajikanganya sisi wenyewe huko, kuna mkanganyiko na hakuna sababu yoyote. Kwa mfano kuna kwa kamati ya mwezi sasa, na nyinyi mwazingatia kila watu wa mji na mwezi wao, eti mwakaa kwenye kamati ya mwezi msubiri simu, watu wapige simu, vipi huko? Huko bado, yuko wapi huyo? Katavi pingine. Wao na mwezi wao, sisi tusiwaulize. Tupiga simu Komoro, vipi mufti huko, mwezi umeuona? Sisi bado. Kwa nini tusitafute mwezi kule? Kwa sababu hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa tafsiri yenu. Lakini nataka mfahamu kwamba Madina na Sham ni nchi hii, wakati ni nchi moja. Nikisema nchi moja, kwa maana iko chini ya kiongozi mmoja, umla yao ni moja. Governor aliyeko Madina amewekwa na huyo Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, ndiye alimweka pale, ndio kiongozi wa watu wa Madina. Hivyo hivyo Iraqi na sehemu nyingine. Lakini Ibn Abbas akasema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa msikilizeni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anavyosema. Sisemi au simnukuu kwa sababu ni Sheikh Al-Albani. La, nanukuu kwa sababu ameleta hujja. Na pingine alitangulia, akatangulia, akaleta maneno yasiyafikiane na dalili. Aliyekuja baadaye akaafiki katika dalili. Ile jambo linafahamika katika vitabu vya ilmu. Sasa anasema wala'alla al-aqwa, na huenda ikawa iliyokuwa na nguvu zaidi ayuqala, ni kusemwa, inna haditha ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hakika ile hadithi ya ibn Abbas radhiyallahu anhuma, warada fi man sama ala ru'yati baladihi, imekuja kumuhusu yule aliyefunga kwa kuona mwezi wa mji wake, kwa kuonekana mwezi wa mji wake. Thumma balaghahu fi athna'i ramadhana annahum ra'aw al-hilala fi baladin akhar qablahu bi yawmin, kisha ikamfikia yeye habari katikati ya Ramadhani kwamba hao wametua miji mingine wameuona mwezi muandamo katika huo mji mwingine, kabla ya mji huo, kwa siku moja. Yani uko katikati ya Ramadhani, tuko Ramadhani ya 15. Mtu akwambia, baba jua leo mko Ramadhani ya ngapi? Ah, tuko Ramadhani ya 6 leo. Ah, basi kule Mali Timbuktu watu waliuona mwezi kabla ya hapo, na leo ni Ramadhani ya 7. Unanielewa? Senegal watu waliuona mwezi kabla ya hapa Tanzania kwa siku moja. Leo uko Ramadhani ya 7, nyinyi mko Ramadhani ya 6, tabidi mlipe. La, hakadha amarana Rasulullah. Sisi tutaendelea kufunga mpaka tuone tukamilishe 30. Na hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema hii dalili hii inamuhusu yule ambaye amefunga kwa kuona mwezi wa mji wake, kisha ikamfikia yeye taarifa katikati ya Ramadhani kwamba watu wa miji mingine wameuona mwezi kabla yao kwa siku moja. Fa fi hadhihi alhala yastamiru fi siyami maa ahli baladihi hatta yukammilu 30. Katika hali kama hii ataendelea na kufunga pamoja na watu wa mjini kwake mpaka wakamilishe siku 30, au yarau hilalahum, au wauone muandamo wao. Wabidhalika yazulu lishkalu, na kwa hilo au kwa kufanya hivyo itaondoka ishkali. Hivi ndivyo inavyofahamika hadithi ya Quraib. Lakini haina maana kwamba kila mji utafunga na mwezi wake. Kama ikiwa ni hivyo, basi sisi tunavyofanya hatuifanyii kazi hadithi ya Quraib. Ilitakiwa kama wewe uko Dodoma au uko Dar es Salaam, usichukue habari za mwezi wa watu walioko Mtwara. Usichukue wala usiulize hizo habari, wala usichukue habari za watu wa mji mwingine. Sikwambii Kenya au Uganda au Rwanda au Burundi au Komoro au wapi. Umeelewana? Kwa hiyo hadithi ya Ibn Abbas haiwaungi mkono kwa katika huu mzozo tunaozungumzia kabisa. Na kama yawaunga mkono, Abu Idi atakuja kujibu hapa maswali haya yote niliyoyauliza, kama kila watu wa mji na mwezi wao, je, watu wa Tabora hawatafunga na mwezi wa watu wa Dar es Salaam? Ndio hivyo, hawaambie ni watu huku mwezi ukitangazwa, hata ukitangazwa na BAKWATA, msikubali kila watu na mwezi wao. Waambieni ndio ndio hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbona hili alifanyiwi kazi? Wajua hii ni nchi moja, ndio ile kule sasa pia ni nchi moja, mtawala huyu mmoja, Muawiya ibn Abi Sufiana. Haya, baada ya kuyeleza haya na sisi kufahamu kwamba hoja hii ya watu wanaosema kila watu wa miji na mwezi wao ni hoja iko tangu zamani, yani kwa kuzingatia matlai Lakini hivi sasa kwa wenye kuidandia hawaifanyii kazi. Wanaoshikilia ambao sisi tutopishana nao katika mitazamo hii hawaifanyii kazi. Kwa sababu hawaachi watu kila miji na mwezi wao. Kwa sababu ikhtilafu za matlai zinatokea, wanasema watu wa Falaki wa zama hizi kwa umbali miji ili umbali wa maili 500. Na ndani ya nchi yetu hii kuna miji mingi kwa umbali wa zaidi ya maili hizo 500. Tumesema maili 500 ni sawa sawa na kilomita 800. Maili 500 ni sawa na kilomita 800. Sasa mimi nataka tuondoke katika nukta hiyo. Kuna baadhi ya nukta itabidi tuziache hapo. Twende katika nukta ya Arafa. Alafu hizo nyingine tuziweke nyuma kidogo, tukizipatiwa saa tuzizungumze.